via Zuid-Limburg. Voor de rest staan er nog nauwelijks files. Wel veel vertraging is er aan de oostgrens op de A1 van Hengelo naar de Duitse grens. Tussen knooppunt Buren en Hengelo-Noord 25 minuten oponthoud door een kapotte vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht. Verkeer richting Duitsland kan het beste de borden Enschede volgen over de A35 en de Duitse A31. En verder file op de A16 Breda-Rotterdam tussen Rotterdam-Feyenoord en knooppunt Terbrechtseplein 20 minuten oponthoud. Daar is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Er zijn twee rijstroken dicht. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Margje Fixen. Een hele goede avond. Mooi dat u weer luistert naar Dit is de Dag. Misschien wist u het nog niet, maar de zorg is verantwoordelijk voor 7% van de totale uitstoot van broeikasgassen. Voor een operatie is vaak heel veel materiaal nodig. Dit is een van de twee mesjes die we gebruiken. Dit mesje komt uit Japan. Maak ik één wondje mee van 2 mm en daarna gooi ik het direct weg. Ja, en zoals je hoort, heel veel materiaal wordt maar één keer gebruikt. Moeten we minder opereren of anders opereren voor een beter klimaat? Dat straks. Maar voordat ik ga praten met mijn gasten, ga ik snel over naar satirisch verslaggever Diederik Smit, want er is nieuws over de formatie. Dit is de week van Diederik. Ja, we gaan snel naar Politiek Den Haag, want de formatie staat onder hoogspanning. De gesprekken tussen PVV, VVD, BBB en NSC die gingen ook vandaag weer door. Maar achter de schermen zouden toch grote twijfels zijn over de kans van slagen. De sfeer en het onderlinge vertrouwen tussen de partijen zouden niet optimaal zijn. Geert Wilders gaf zojuist een reactie na de formatiegesprekken van vandaag. Ja, weet u, natuurlijk ben ik positief over de kans dat we er samen uit kunnen komen. Ik denk echt dat dat kan en dat het ook goed zou zijn voor Nederland. Er zijn 4 partijen die alle 4 de intentie hebben om er samen uit te komen. De sfeer is denk ik goed. Je zit natuurlijk aan tafel met stuk voor stuk laffe politici. En ook met partijen die het land ja, toch de vernieling in hebben geholpen. Maar de sfeer die is goed. Het vertrouwen dat wij hebben in de zure en laffe gesprekspartners zoals mevrouw Jisselkus, die haar kiezers nu al in de steek heeft gelaten. Ja, dat vertrouwen, dat is er. Maar bijvoorbeeld ook met de heer Omtzigt, een bange linkse tukker, zijn de verhoudingen gewoon goed. En ja, weet u, je moet elkaar soms ook wat gunnen, zoals de Fransen zeggen, sadaton qui fait la musique. Wij zullen als PVV ook alles eraan doen om dat vertrouwen en de goodwill van deze trieste figuren te winnen. Nogmaals, het zijn stuk voor stuk charlatans eerste klas, maar ik denk dat wij als PVV tussen mevrouw Jisselkus, de tassendrager van Sophie Hermans, de heer Omtzigt, nogmaals een bange linkse tukker, met een partij die nog het meest doet denken aan een soort D66 voor de regio. En dan ook nog die domme boeren van BBB. Dat wij als PVV echt een brugfunctie kunnen vervullen tussen die partijen. En dan hoop ik dat we tot een goede samenwerking kunnen komen. En aan ons zal het in elk geval niet liggen. Diederik, dankjewel. En we gaan over naar een heel ander belangrijk thema voor Den Haag, maar eigenlijk voor ons allemaal. Dennis Koster, die zag ik trouwens al heel verbaasd kijken net naar Diederik. Ik dacht dat wij een instart zouden gaan krijgen, inderdaad, van de welbekende politicus. En toen zag u, ja, dit is Diederik. Ik dacht dat Wilders ineens een heel ander kapsel had. Inderdaad. Ja, ja. Nee, dat, maar ik wel een beter kapsel. Ik hoop dat ik u kan verleiden om dan nu weer heel rustig naar het onderwerp te gaan waar u voor kwam. En dat gaat over diploma's en school. Want steeds meer jongeren gaan zonder diploma van school. Uit de nieuwste cijfers blijkt dat die stijging het grootst is op het middelbaar beroepsonderwijs, het mbo. En dat terwijl door het hele land bedrijven staan te springen om goede vakmensen. Moeten we dat diploma niet veel belangrijker maken? Of maken we het juist veel te belangrijk? Dat ga ik vragen aan Lieke Brugman. Geeft les op het Astram College in Velp. Was mbo-docent van het jaar. Piet Fortuyn, voorzitter van CNV. En is Dennis Koster, directeur van VLOK, de branchevereniging voor vakmensen. En luisteraars kunnen natuurlijk meepraten in de Radio 1-app. Mevrouw Brugman, welkom. Dankjewel. Van de 30.000 vroegtijdige schoolverlaters komen er dus 25.000 vanaf het mbo. Bent u daarvan geschrokken? Ja, ik ben daar inderdaad wel van geschrokken. En ik denk ook dat het heel belangrijk is dat onze maatschappij inziet hoe ontzettend ons mbo-onderwijs is. Onze maatschappij schreeuwt natuurlijk om mbo'ers. Als ik bijvoorbeeld jou aankijk, nou ja, je hebt heel veel timmerleden nodig om klussen te volbrengen. Dus ik denk dat dat heel erg belangrijk is, dat dat veel positiever onder de aandacht komt. Ja, nou, Dennis Koster, ook geschrokken dan? Niet geschrokken. Het cijfer wat al langer bekend is. Vorig jaar hadden we een soort gelijk cijfer. En ik deel de mening van Lieke. Het is een ongelofelijke belangrijke groep. Ik las gisteren ook ergens dat vakmensen, in dit verhaal mbo'ers, na anderhalf jaar met hun opleiding en die diploma al meer verdienen dan hun hbo-studenten. Nou, dat toont wel aan dat het gewoon een hele belangrijke groep is. Ja. Dus ik ben het met Lieke helemaal eens dat we eens een keer wat vaker mogen zeggen dat onze zoon en dochter dan een keertje geen advocaat wordt of geen dokter. Nee. Maar gaan we eens een keer naar het mbo en maak het af. Zeker. Piet Fortuyn, schrok u ervan? Nou, ik schrik wel van de aantallen uitval. Want dat zegt ook wel iets dat heel veel jongelui op dit moment de school niet afmaken. Wordt ook heel erg aan hun getrokken. Ik weet van heel veel bedrijven die gewoon heel actief door personeelschaarste jongelui benaderen van joh, kom maar bij ons werken en ga bij ons in het bedrijf maar de opleiding afmaken. Mm-hmm. Nou, ik denk dat dat niet verstandig is, maar de getallen zijn best heel groot van de uitval. Oké, u zegt dat is niet verstandig dat bedrijven zeggen kom maar bij ons en maak hier maar een opleiding af. Nou, kijk, ik denk dat het goed is dat mensen wel zoveel mogelijk proberen hun opleiding af te maken. Je hebt wel basiskwalificaties nodig, startkwalificaties. Dat is wat anders dan wat we altijd op de arbeidsmarkt altijd maar diploma's moeten hebben. Hè? We hebben laatst ook gezegd van, joh, Nederland leidt ook aan een vorm van diplomaterreur. Je kunt alleen maar aan het werk komen als je over het papiertje beschikt. Wij denken dat dat lang niet altijd nodig is. Dat is interessant. Dus u zegt eigenlijk, je hebt dat papiertje ook helemaal niet altijd nodig. Nee, kijk, je hebt wel startkwalificaties nodig. En natuurlijk is het fijn dat je een papiertje hebt. Maar niet iedereen is het gegeven om dat papiertje te halen. En het is ook niet altijd overal nodig. Je kunt ook heel veel met startkwalificaties doen, met EVC-trajecten. En met wat learning, bedoelt u learning, met startkwalificaties? Wat nou, je moet wel een bepaald basisniveau hebben gehad als je van school afkomt. Maar je kunt met EVC-trajecten, learning on the job. Wij zijn ook een groot voorstander van het skillspaspoort. Dat je kijkt van welke skills heb je nu feitelijk. Ja. En wat heb je nou nodig om dat werk te doen? En dat hoeft niet altijd het papiertje te zijn. Oké, dit klinkt dan hoopvol. Gaan we zo nog even over verder praten. Nog even terug. Mevrouw Brugman, u bent docent op het mbo dus. Ja. Ziet u nou deze uitstroom ook concreet terug? Of zijn de leerlingen, u bent docent van het jaar, dus die leerlingen van nu die willen gewoon blijven, want die vinden het fantastisch bij u. Nou ja, ik denk dat een startkwalificatie heel anders is dan de basisvaardigheden die studenten nodig hebben om te kunnen starten met het beroep wat zij uiteindelijk gaan uitvoeren. Dus ik denk dat dat heel belangrijk is, dat we dat helder houden. Maar ziet u het bij u terug op school? Ziet u veel leerlingen afhaken? De prestatiedruk onder onze jongeren is natuurlijk best wel heel erg hoog. Er wordt heel veel van onze jongeren verwacht. Ik denk dat dat in de hele maatschappij zo is. En dat dat ook wel maakt dat jongeren afhaken binnen een mbo-opleiding. En dus bij u ook wel, dat ze zeggen, ik kom niet meer. En wat zegt u dan tegen ze? Nou ja, dan is het heel erg belangrijk dat we vooral samen met elkaar op zoek gaan van, hey, wat past dan wel bij jou? Wat heb jij op dit moment nodig om te doen wat het beste bij jou past qua opleiding? Wat noemen ze als reden? Ja, dat kan echt heel erg uitlopend zijn. Bijvoorbeeld een verkeerde opleiding gekozen van, ik ga nu de richting in van kinderopvang, maar eigenlijk ben ik erachter gekomen dat een opleiding tot maatschappelijke zorg of verpleegkunde veel beter bij me past. En dan stappen ze niet over? Dan stoppen ze? Nee, dan stappen ze wel over. Oh, oké. Okay. Ja. Nou kent dat mbo 4 verschillende niveaus. Mm-hmm. Nog even, waar vindt die uitstroom het meeste plaats? Weet u dat toevallig? Dat durf ik zo niet te zeggen. Ik denk dat ook heel divers is inderdaad. Piet Fortuyn, enig idee? Nee, ik kan het niet zo zeggen van waar zit dan de grootste uitval. Maar ik zie het wel over de hele breedte van het onderwijs. Mm-hmm. En nogmaals, voor sommige jongelui is het ook gewoon heel ingewikkeld. En zorg er dan in ieder geval voor dat ze goed opgenomen worden en dat ze ook in het bedrijf wel weer volgende stappen kunnen maken. Ja. Want welke vaardigheden heb je? Hoe kun je die verder ontwikkelen? Ja, het gebeurt dus eigenlijk op de brede mbo. De redenen zijn divers. Dan gaan ze zonder diploma van school af. Meneer Koster, u bent directeur dus van VLOK, de branchevereniging voor vakmensen. Zien jullie veel jongeren die de arbeidsmarkt betreden zonder diploma? We komen er tegen. We moedigen het zeker niet aan. Mede vanwege het feit, de VLOK werkt zelfs letterlijk mee met ROC's. Mm-hmm. Om niveau 2 opleidingen, service mee te werken, gebouwen. En de vervolgopleiding, onderhoud, vakkracht, klussenbedrijf of onderhoudsbedrijf. ik denk dat als jij die opleiding vervult, en dan hebben we het dus niet alleen over de werkzaamheden die je uitvoert, dus het timmeren, het stuken, het schilderen, maar met name die andere kennisgroepen die je gewoon nodig hebt om ondernemer te kunnen worden. Ja. Oké, er zit dus verschil in. Er zijn vakken waarvan u zegt, nou, dat kan je ook goed in de praktijk leren. Zeker. Kijk, er zullen ongetwijfeld, en dat ben ik eens met de heer van de CNV. Meneer Fortuyn. Er zijn gewoon nou eenmaal scholieren die of de ambitie niet eens hebben om uiteindelijk voor zichzelf te beginnen, of wellicht laten besluiten van nou, ik haal het niveau niet. En ik denk aan de ene kant haal je je diploma, dan heb je een hele mooie fundering om wellicht zelfs een fantastisch mooi florerend bedrijf te gaan starten. Zeker in deze tijd. En ik geloof dat echt nog hele veel jaren gaat aanhouden. Maar ook die groep die het niet kan bolwerken of die niet die ambitie heeft, daar staan de bedrijven vanuit meneer Fortuyn met hun armen open. Maar dat zien wij ook bij onze leden. Dat zijn kleinschalige ondernemers. Ja. Daar zien we ook leerbedrijven die daar starten. Ja, nou ben ik toch nog een beetje op zoek naar een antwoord op de vraag, is dit nou erg of niet? Want uiteindelijk hoor ik van, nou, in heel veel beroepen komen ze gewoon aan het werk en dan leer je het gaandeweg. Nou, dat was vroeger ook natuurlijk. Iemand die het jou gewoon in de praktijk leert. Als je voor jezelf wil beginnen, heb je wat meer nodig. Maar dat kan je misschien ook in de praktijk leren. Meneer Fortuyn, in de branche, als ik het zo hoor van Dennis Kosten, is het dus als, om te beginnen niet zo'n probleem zonder diploma. Maar zijn er vakken waarvan u zegt, ja, daar heb je dan toch wel een diploma voor nodig? Nou, kijk, ik denk dat we allemaal graag willen dat gediplomeerde mensen voor de klas staan. Ik denk dat we allemaal graag, als wij in het ziekenhuis liggen, dat we willen dat daar gediplomeerde mensen aan het bed staan. Maar dat is lang niet overal nodig. Ik ken echt hele goede ICT'ers. Die hebben echt geen diploma gehaald, maar die hebben het zich eigen gemaakt. Ik ken hele goede technici. Die hebben zich het eigen gemaakt. Ik ken heel veel takken van sport waarbij mensen het zich eigen hebben gemaakt. Ik denk dat het wel heel belangrijk is dat mensen zich blijven ontwikkelen. En niet dat ze zeggen, ik ben 16 of 18 of 20 en het is klaar. Wij zijn ook groot voorstander van dat je je leven lang moet je loopbaan wel onderhouden. Ja. Ja, dat noemen ze dan een leven lang leren. Maar Van Brugman, als ik het dan zo hoor, dan denk ik, ja, we hoeven ons helemaal niet zo te focussen op diploma's. Nou, ik denk dat het dus wel heel belangrijk is dat een student een diploma haalt. Juist omdat het ook een basis is wat iemand heeft om verder te kunnen gaan in de maatschappij. Als bijvoorbeeld een bedrijf failliet gaat en je bent ICT'er zonder diploma, ja, op welke manier kom je dan weer binnen een ander bedrijf aan de bak? Nou, ze staan om je te springen. Op dit moment wel, maar je weet natuurlijk nooit wat de toekomst met zich meebrengt. Als we ook kijken natuurlijk naar de technologisering die bepaalde beroepen overneemt, denk ik dat het wel heel belangrijk is dat je een soort basiskennis hebt middels een diploma, dat je kan aantonen van, hey, dit kan ik. Ja, maar vindt u dan ook niet veel belangrijker dan dat je kijkt van, wat kan iemand nou? Hè? Wat zijn nou de skills? Wat zijn nou de vaardigheden? En dat je in plaats van in een selectieproces altijd dat diploma leidend laat zijn. Ik denk, hè, dat zeggen we dus op vorm van diploma-terreur soms bij ook sollicitatiegesprekken. Het veel belangrijker is om te kijken van, wat is het voor persoon? Wat zijn de vaardigheden? Welke skills heeft hij? En dat we dat ook goed in kaart brengen in dit land. Hè? Skillspaspoorten. Mm-hmm. Ik denk dat dat veel meer helpt dan alleen maar diploma's. Ja, Dennis Kosten wil daar ook op reageren. En dan ga ik nog even naar u, mevrouw Brugman. Ja. Ik ga een heel stuk mee, maar is het niet ongeveer hetzelfde als dat een rijbewijs, en daarna ga je pas leren autorijden. Dus leer gewoon die basiskennis die je op de scholen meekrijgt. Wij maken dagelijks mee met docenten op die ROC's. Die zijn op een andere manier ook betrokken. Die zijn niet alleen een vak aan het geven, maar op het moment dat ze merken dat iemand achterblijft, ook om privéreden of wat dan ook, dan krijgen die ook die steun. Dus ik denk wel dat het halen van dat papiertje, nou, misschien wel op één moet staan. Het moet niet zo dwingend zijn, daar ben ik met u eens, dat dat zo blijft. En dat kan wellicht ook anders, want die druk is hartstikke hoog. En ja, als ik dan afval, wat kan ik dan? Nou, dan kan je heel veel. Maar ik denk wel dat de basis, dat zou dat papier kunnen zijn, inclusief de andere opleidingen, en daarmee dan een gevolg kan krijgen. Ja. Op het moment dat je aan het werk gaat. Ja, een paar interessante dingen. Lieke Brugman, nog aanvulling? Nou, ik sluit me daar inderdaad wel volledig bij aan. Ja, zeker. Dan ga ik even terug naar meneer Fortuyn. Ik hoor zeggen, ja, die opleiding is meer dan alleen dat papiertje. Je wordt ook begeleid. Ja. Is daar toch niet wat voor te zeggen? Nee, maar kijk, begrijp goed. Ik zou graag zien dat alle scholieren op mbo's hun school afmaken. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Maar het gaat niet alleen over mbo's. Hè. Het gaat ook over hbo's. Het gaat ook over andere diploma's. En we hebben in dit land veel te veel de lat neergelegd op het papiertje. Zich. Ja. Ja, ik denk dat het heel goed is voor jonge mensen van 15, 16, 17, 18 jaar, dat ze zoveel mogelijk hun school afmaken. Ja. Dat, Ja. Maar u zegt daarna, focus daar nou niet op als je dan op die manier heel veel mensen laat lopen. U heeft nu al een paar keer genoemd een ander soort papiertje, zullen we maar zeggen. Een competentiepaspoort dus ook wel genoemd. U noemt het een skillspaspoort. Maar wat houdt dat dan in? Nou, je gaat goed gewoon kijken van gewoon, waar ben je goed in? Welke vaardigheden beschik je? Welke skills heb je? Hè, goed Nederlands. En dat breng je in kaart. En dat neem je ook je leven lang mee. Dat onderhoud je ook. Maar staat dat dan op een papiertje? Is er iemand die dat heeft getest? Ja, dat wordt ook bijgehouden. Dat is ook een systeem wat wij proberen in dit land ook af te spreken. Zodat je inzichtelijk hebt, niet alleen van welk diploma heb je, maar welke vaardigheden heb je. Die kun je ook meenemen. Oké, en daar zou u veel meer op af willen gaan. Mevrouw Brugman, is dat een interessant plan? Dat ze met een soort paspoort van school gaan en dat wordt dan ook bijgehouden? Nou ja, als ik kijk naar hoe wij natuurlijk nu op dit moment het onderwijs vormgeven, kijken wij juist heel erg naar welke vaardigheden hebben onze studenten nodig in het beroep? Hoe kunnen wij onze studenten coachen om aan die vaardigheden te voldoen en hoe kunnen wij hen daarin ondersteunen? En vanuit die vaardigheden, wat passend is bij het beroep en wat wij ook echt ontzettend doen in overleg met het werkveld, geven wij ons onderwijs vorm. Dus u zegt, wij doen dat? Ja, zeker. Is dat zo? Merkt u dat, meneer Fortuyn? Nee, ik zie het onderwijs wel veranderen. Maar onze oproep is, het gaat niet alleen over wat het onderwijs doet. Het gaat ook daarna. Ja. En laten we veel meer kijken naar vaardigheden, skills, dan alleen naar diploma's. En ik zie veel te veel sollicitatiegesprekken. Dan zijn er twee kandidaten. De een heeft het papiertje en de ander niet. Terwijl het misschien best kan zo kan zijn dat die andere veel meer skills, veel meer vaardigheden heeft dan degene met het diplomaatje. Ja. We houden het nu bij vaardigheden. Die skills, die verengelstalisering, zeg ik het goed? Nou nee, zie ik kan het niet eens zeggen. Nee, maar meneer Kosten, over die skills gesproken. Zou het in jullie branche een goede oplossing zijn dat wat meneer Fortuyn zegt, kijk nou als je twee kandidaten hebt, de een heeft een papiertje en de andere heeft goede vaardigheden. Kijk daar nou eens naar die vaardigheden. Ik hoor het mijn buurvrouw net zeggen. Dat gebeurt al. Wij werken heel nauw samen met de diverse ROC's. Wij nemen al vanaf niveau 3 nemen wij de studenten mee. We informeren ze over het vervolg. Wat komt hierna? Ja. Waar kan je uit kiezen? Ja. Ik denk, en ik ben het prima eens hoor met meneer Fortuyn, dat er wellicht wat we veel meer op die skills en die vaardigheden moeten gaan zitten. Maar waarom zou dan niet dat diploma de basis daarvan kunnen zijn? Ja, en we gaan daarna kijken wat zijn iemands vaardigheden. Want daar gaan ze zich specialiseren. Ze worden stucador, ze worden parkateur. Of we houden een allrounder. En u houdt dat gewoon allemaal bij. Meneer Fortuyn, het gebeurt eigenlijk al. Goed het idee, gebeurt voor, het gebeurt. Het gebeurt voor een deel in het onderwijs, dat zie ik. Maar werken is meer dan alleen een school en van school afkomen. Mensen mogen nog 40 jaar daarna. Ja. Dus het lijkt mij heel belangrijk dat we het goed in kaart brengen. En nogmaals, kijk niet alleen naar dat diploma. Kijk naar wat mensen kunnen. Want mensen moeten gewoon 40, 50 jaar werken in dit land inmiddels. Ja. Maar goed, nog steeds, ik hoor jullie wel alle drie zeggen, ja, en dat voelt ook een beetje als een morele verplichting, maak wel die opleiding toch af. Ja, want school is zoveel meer dan alleen een diploma. Ja. Ja, maar daar ben ik het van harte mee eens. Als het maar eventjes kan, maak je school af. Altijd doen. Maar daarmee is het niet klaar. Nee, daarmee is het niet klaar. Daarmee begint het pas. Ik dank jullie voor jullie toelichting. Hartelijk dank, Lieke Brugman, MBO-docent van het jaar. Piet Fortuyn, voorzitter van CNV. En Dennis Kosten, directeur van VLOK. Dank je. Dit is de dag met Margje Fixen. 7% van de uitstoot van broeikasgassen wordt veroorzaakt door de gezondheidszorg. Dat is meer dan al het vliegverkeer in Nederland. Het gebrek aan duurzaamheid in de zorg is in strijd met de artseneed, zegt hoogleraar en chirurg Schelto Cruijff, die onlangs promoveerde op dit thema. Ja, moeten we nou heel plat gezegd minder of in ieder geval anders opereren voor een schoner klimaat? Goedenavond, meneer Cruijff. En ook goedenavond, meneer Knippenberg, vaatchirurg. In hart en nieren, zou ik willen zeggen. Meneer Cruijff, tijdens uw aanvaardingsspeech als hoogleraar in Groningen pleitte u onlangs voor een nieuwe benadering van de zorg. Het moet duurzamer. U draait al langer mee. Wanneer kwam u tot dit inzicht? Goedenavond. Ja, nee, dat inzicht dat komt natuurlijk geleidelijk. En ik denk eigenlijk dat het zo is dat naarmate de discrepantie tussen de thuissituatie en de professionele situatie toenam, het me eigenlijk steeds meer begon te hinderen. Ah, want wat zag u thuis en wat zag u op het werk? Nou ja, thuis, ik denk dat ik voor veel mensen spreek, doen we natuurlijk allemaal ons best om dat allemaal wat netter aan te pakken. En minder plastic en nou ja, misschien sommige mensen ook wat minder vlees. Daar zullen we het vanavond niet over hebben, maar in ieder geval toen ik, als je op mijn werk komt en dan een kleine operatie verricht in 6 vuilniszakken vol achterlaat, dan word je daar wel bedroefd van. Bizar. Ja, 6 vuilniszakken. Dat hebben wij natuurlijk niet door als we geopereerd worden, meestal. Ik denk dan, ja, wat kan dat dan allemaal zijn? Want wat zit er dan in al die vuilniszakken? Waarom is er zoveel nodig? Nee, dat wordt nodig, daar moet je het dus over gaan hebben. Dus dat is interessant. Dat weten wij eigenlijk zelf denk ik ook niet zo goed, als ik heel eerlijk ben. Maar je moet natuurlijk eerst beginnen met dat systeem natuurlijk ergens is ontstaan. En dat was natuurlijk destijds, jaren geleden, heel goed. Dat we ons bewuster werden van, dat als we vieze omgaan met bepaalde wonden, dat mensen dan later infecties krijgen. Dus er is een heel mooi systeem ontvouwen, hoe we voorzichtig kunnen omgaan met operatievelden. En dat afdekken, dat is een soort cultuur op de operatiekamer, die heel erg strak gehanteerd wordt door onze dierbare verpleegkundigen, die dat allemaal organiseren. Alleen daar is later een soort disposable industrie tussen gekomen. En ja, daar zijn wij vol, ja, ik mag wel zeggen, ingetuind eigenlijk. Mm. Want het was natuurlijk lekker goedkoop. En dat was goedkoper dan wassen. En dat gebruiken we nu 1 keer. En voor mijn gevoel ook veel meer nog dan eerst. En dat gaat allemaal die vuilniszak in. Ja, we hoorden eerder in de uitzending al over een schaar die uit Japan komt en waar dan 1 sneetje mee wordt gemaakt. Dat gebeurt dus echt. Ja, 1 knipje. Ja, een knipje. Mes, daar snijden we mee. En die worden ook zo inderdaad soms na 1 keer weggegooid. Ja. Ja. En meneer Knippenberg, ja, u heeft 40 jaar lang het vak van chirurg uitgeoefend. Dan heeft u deze hele ontwikkeling meegemaakt. Hoe was het vroeger? Ja. Dat is een bijzondere transitie die ik inderdaad heb meegemaakt. Want wij dekten voorheen af met, zoals Schelte al zei, met 4 doekjes. En dan deden we ons kunstje. En inmiddels is dat een totaal andere soort, onder een soort hygiëne-terreur, zou ik bijna zeggen, is dat veranderd. En gebruiken we zo verschrikkelijk veel plastic, wat weer in plastic is verpakt en ga zo maar door. Onder het motto dat elke ontsteking of infectie bij een patiënt natuurlijk buitengewoon schadelijk is. En dat is ook zo. Ik kom net terug uit Afrika. En daar opereren we dan eigenlijk onder omstandigheden die we 30 jaar geleden hadden. En kan u zeggen dat we, en er zijn allerlei factoren bij aanwezig hoor, dat realiseer ik me heel goed, maar dat daar in die hele serie patiënten die we daar geopereerd hebben geen enkele infectie optrad, terwijl we aanmerkelijk minder materiaal hebben gebruikt. En dat is wel heel fascinerend. Het is natuurlijk ook gekoppeld aan het feit dat er veel meer technologie is gekomen. Wat voorheen werd gedaan met mes, schaar en pincet. Daar zijn nu kathetergeleide systemen. We hebben hybride operatiekamers. Ja. We hebben operatierobots, et cetera. En die hebben 1 groot doel gehad. En dat is het aantal complicaties verminderen. En de belasting voor de patiënt ook aanmerkelijk te reduceren. Ja. En dat is een groot goed. Dat moet je ook hebben. Maar het heeft een hele dikke prijs. Ja. Schelte Cruijff, ik hoor dus eigenlijk meerdere dingen inderdaad. Nou ja, alles voor de hygiëne. Dan denk ik, nou, dat is toch simpel. Dan kunnen we toch gewoon vanaf nu besluiten, we doen nog 4 doekjes eronder. En we wassen iets. Ja, dat dacht ik ook. Maar het is op de een of andere manier zo dat het in de zorg veel makkelijker is om iets op te tuigen, naar binnen te halen en iets meer te doen. Maar als je iets minder wil doen, dan wordt iedereen daar heel onrustig van. Dan moet je vervolgens eigenlijk allerlei onderzoeken gaan doen om aan te tonen dat je net zoveel wondinfecties hebt wanneer je 4 doekjes gebruikt. Dus dat is heel lastig. Hè? Dingen aftuigen is altijd veel moeilijker dan iets optuigen. Ja, want dan kom je op het volgende. Ik hoor ook inderdaad zeggen, ja, er kan natuurlijk veel meer. Je kan beslissen om met een robot aan de gang te gaan waar je dat eerder misschien niet deed. Leidt ook weer tot meer afval. Kom je ook op het punt dat je zegt, ja, moeten we een bepaald soort behandeling wel doen? Dat is een vraag die mij al eerder gesteld is. En die vraag die je stelt, die moet een dokter zich eigenlijk altijd stellen. Dus dat noemen wij indicatiestelling. Dat is dat je nadenkt of een behandeling wel de juiste behandeling voor een bepaalde patiënt is. Dus ja, dat is zo. Dat moeten we ons altijd afvragen. En dat noem je, als je het dan circulair bekijkt, hè, noem je dat refuse. Dus dat je iets wat niet nodig is, niet doet. En ja, dat is denk ik sowieso een goede zaak. Dus wij hebben toch de neiging, zolang er zorgaanbod is, zullen wij ook altijd als dokters net iets te veel zorg verlenen. Ja. Dat is een effect wat bekend is. En tijdens de corona zagen we toen het zorgaanbod verminderd werd... dat we ook veel zorgvuldiger richtlijnen gingen volgen. Zeg maar. Dus ja, dat is bekend. Dat is een eeuwig dilemma. Als het allemaal beschikbaar is, dan gaan we er ook meer van gebruiken. Ja, maar zou u willen dat een overweging is? En dat je daar ook over praat met de patiënt? Nou, kijk, hoe ik dat meer voor me zie, is niet op het individuele niveau. Dus niet dat je zegt, nou, er is een patiënt... en dat je daar dan mee bespreekt dat we iets niet moeten doen vanuit duurzaamheid. Zo gaat dat natuurlijk niet. Dat is, wij zijn er gewoon nog voor de individuele patiënt altijd. Ja. Het enige is dat je wel veel meer kan doen... en dat wordt een heel interessant wetenschappelijk gebied, denk ik... dat je bepaalde analyses kan doen op bepaalde behandelingen... waardoor je echt precies van cradle to grave, noemen ze dat, kan uitrekenen... wat de footprint van zo'n behandeling is. En als bijvoorbeeld twee behandelingen een vergelijkbare gezorguitkomst hebben... Hè, dus voor de patiënt hetzelfde, dan kun je die doorrekenen. En dan kun je zeggen, god, die kunnen we veel beter doen. En als we dat dan vervolgens in onze richtlijnen zetten... Ja. Dan kun je echt voor grote groepen zorg geven met een veel mindere belasting. Ja, meneer Knippenberg, hoe ziet u dat zitten als u dit zo hoort? Ja, voor een heel groot deel, ik ga mee... Ik denk dat dat ook heel erg afhankelijk is van het gedrag van de dokters. En de attitude van de dokters. Want heel veel dokters, en ik heb dat recent meegemaakt... bij een voordracht voor een hele grote groep oudere mensen, 85 ouderen. Heel veel dokters gebruiken altijd het woord moeten. U moet worden geopereerd aan uw heup. U moet worden geopereerd aan uw staar, aan uw spataderen, aan weet ik het wat allemaal. Er is eigenlijk helemaal nooit moeten bij. Er zijn kwalen, die zijn lastig, die kan je eventueel opereren... maar ook op een andere manier kan je die behandelen. En die keuzes die moeten we heel nadrukkelijk bespreken met de patiënt. En er zijn kwalen, die ernstige ziektes waar je... ja, daar zou je van zeggen, die zou je moeten behandelen... want dat leidt anders tot een ongewenst einde in de zin van de dood. Ja. Dus je moet daar heel veel... Ik hoor heel veel dokters zeggen, u moet een nieuwe heup. Ja. Dat is maar net de vraag. Ja. Wat wij moeten als dokter is een hele goede voorlichting geven. En dan laten we in samenspraak met de patiënt, zijn familie, zijn partner of wat dan ook... dan moeten we tot een besluit komen over een behandeling. En dat hoeft helemaal niet altijd een operatie te zijn. Nee, absoluut niet. Helemaal mee eens. Ja, en meneer Cruijff, u zegt zelfs... ik heb meerdere artikelen gelezen en u zegt dat ook in de oratie... het gebrek aan duurzaamheid in de zorg... is in strijd met de eed van Hippocrates. Dat kennen we allemaal als de artsen-eed. Hoe bedoelt u dat dan? Want dat is nogal wat. Nou ja, laat zeggen, heel veel mensen denken dat als wij een eed zweren, dat gewoon, dat betekent, die eed zegt zoveel als ik doe zoveel mijn best mogelijk om de geneeskunde goed uit te oefenen. Ik zal hem nu niet helemaal voorlezen, want er is een hele lange versie van. Maar er komt in principe het principe van niet schade in voor. Maar wat er ook heel duidelijk in staat, dat had Hippocrates al lang bedacht, is dat wij ook voor de volksgezondheid dienen. Dus het gaat niet alleen maar om die individuele patiënt. We zijn natuurlijk allemaal als dokters opgevoed. Op het eerste patiëntcollege, dan zie je meteen een patiënt... en dan moet je het probleem oplossen. Waardoor wij toch onze medisch studenten heel erg opvoeden... met deze patiënt moet jij redden en dat is het. Ja. Maar ik zie bij sowieso de medische studenten een veel grotere behoefte... om ook systemisch meer te leren denken. Van, goh, hoe zijn we nu als zorgsysteem eigenlijk bezig voor onze maatschappij? En daarin mag men wel wat meer awareness komen. Zeg maar. Ja, moet ook alles wat kan. Nou ja, dat moeten, dat hoorde ik bij u al terug, meneer Knippenberg. Ik had begrepen dat u ook nog wel andere mogelijkheden zag... om het aantal operaties te reduceren. Dan moet ik denken aan plastische chirurgie. Nou ja, ik denk dat er heel kritisch moet worden gekeken naar de indicatiestelling. Zoals door Schelte al eerder gezegd. Heel veel mensen willen allerlei veranderingen hebben aan hun lijf. Waarvan je kan zeggen, is dat nou echt nodig? En je kan dus ook zeggen, moet je dus het milieu... Moet je dat daarmee belasten met alle discussie over wegwerpartikelen, spullen, plastics en ga zo maar door. Het gaat echt om, naar mijn idee, om zinvolle zorg die besteed moet worden aan mensen met vervelende dingen, met ziektes en dergelijke. En wij vervuilen ons milieu enorm met allerlei, onnodige activiteiten. Laatste woord, misschien heel bout gezegd. Ja, laatste woord voor Schelte Cruijff. Nou, heel kort. Ja. Nou, ik wou alleen nog kort zeggen. De technologisering die eerder werd genoemd, daarvan, robots en dergelijke, is lang niet altijd duidelijk of daar ook meer gezondheidswinst is. Dus dat is niet zomaar iets wat we voor lief hoeven te nemen, zeg maar. Nee. Dat is heel belangrijk. belangrijk dat we ons ook focussen op wat een gezondheidsvoordeel oplevert. Ja. En het andere is dat ook de operaties zelf heel erg belastend zijn. Dus niet alleen het afval, maar ook de operaties zelf. Nou, genoeg om over na te denken. Ik dank u hartelijk voor deze uitleg en toelichting. Dit was Dit is de Dag voor vandaag. Zometeen Maaike Timmerman met het Misdaadbureau van WNL. En om 8:30 zijn wij er weer met Langs de Lijn en Omstreken over de boeren dit keer. Dag, dag. Meer van Dit is de Dag? Ga naar dit.eo.nl. NPO Radio 1.